ګران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر تازه خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع دي ان شاء الله داولنا اول جلد کتاب التوحید شروع کیږي دا بتاوست په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې ماڼۍ کې د مسجد امام احمد بن حنبل ته مخامخ ملاويږي د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جانګيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره نمبر دی 0333-916-43-45 ریکارډینګ سردار علي اتر فروش 0313-50-86-087 او د دې درس ټول خدمات اغا زمون یو مسافر مرګره دی د دیر تالاش سجاد صاحب الله پاک ته ورته علم کی برکت وشي او الله دې نورم توفیق ورکی دعاګانو کی یاد ساتي بسم الله الرحمن الرحیم مشکات شریف لګورای عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روایت ده قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دای فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی انما الاعمال بالنیات بیشک خبر داد بلندا چې د اعمال دار و مدار پنیتونو دی وَإِنَّمَا لِمْرَئِمْ مَا نَوَاو بِشَكَ دِيَوْ سَرِدَ پَارَ بَيْهَا هَغَ چِ دِينِيَتْ كَنَي فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ هَرَغَ سُوكْ چِوِ هِجْرَتْ دَاغُوِ إِلَى اللَّهِ اللَّهَ وَرَسُولِهِ رَسُولَ اللَّهَ چ الله او رسول ته ناراضي شي فهجرته الى الله ورسوله نو بس د هجرت به الله او د الله رسول ته وي ومن كانت هجرته الى دنيا ارغه سوق چې وی دا هجرت او وطن پر خودل د پاره د دنیا یوسوی بها چه حاصل کی دا دنیا او امراتن یاد پار دیوی خزیت زوجو ها چه پنکا اخلی غا فهجرتوهو الى ما هاجر ایلئی نو هجرت دد باغستئی چه ده هجرت کڑه دیا غیتا دا گورد نیت بارہ کی اول حدیث دے دا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہونا ابتدا دا مشکات کے دا روات و ذکر بمونگا کو تردیچ روات صحابہ خلاص شی او کم مقرر رازی دا غوی تذکرہ بیا نکی گی د دوی کنیه د ابو حفص د عمر رضی الله عنه ابو حفص عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزال عدوی القرشی المدنی دا یو د فقهاو صحابه کرامو نو دویم د خلفای راشدینو نه دی یو پاغلسو کې دی چې دنیا کې په د جنت زیر شوی او یو دا غاش خاصو نه دی چې په روز شریفه کې د الله د حبیب سرا دوی آرام فرما دی داولنې خلیفہ دې چې دې په امیر المؤمنین لقب سره را بللې شوی د پشپغم کال د نبوت ایمان روړې سوک پکې پینځم کالم ذکر کای پس د دین چې سلویختو کسانو او یولس زنانو د دنه مخ کی ایمان روړو سو کسانو نو پدبانی د سلویختو عدد دا پوره شوه دی او د په اسلام راړو اسلام سرګن شو او دوی ته فاروق وای د په بدر او په ټول جهادونو کې د نبی کریم علیه السلام سره موجود وو او د ته خلافت د ابوبکر رضی الله عنه نفس ملاو د دا غی په وصیت او د دې فار ډېر فتوحات دي مشهور په اسلام کې وای کله چې دفن شو ابن مسعود رضی الله عنه وی چې نه ایسه د اغلسو ایسو د علم لاړې الیسی سیلم نه لاړو د دوی نه پینځه سوا یو کم سلویخ احادیث منقول دي له 539 حدیثن لس حدیث ددن متفق علیه دی امام بخاری تی زان تا نه او امام مسلم زان تا پینزل لس نقل کری دی یو نصرانی غلام والو چداغ نمو ابو لؤلو غلام د مغیر ابن شعبہ په مدینه منوره کې دی والي او په چړو د سبا په مسکې او دا د بود رزو یوم الاربعاء یا اربعاء ورته وای لکه سبانه یې رسره روانه ده او سلور رز باقی وی د ذلحجې د میاشتې او دا درویشتم کالو د هجرت او د دوی عمر دریش پیتو کالو ترسی دلیو د دی لسنیم کالا خلافتو لس کالا او شپگ میاشتی تقریباً او په دې باندې صہیب رضی الله عنه د جنازي مسکړو او دې په حجره نبویہ کې دفن کړي شوې ده د الله د حبیب سره. دی حدیث پاک کې وایي چې د اعمال دارومدار پنیت ده، تمام اعمال و مدار پنیت ده، یعنی د عمل ثمره پنیت مرتب کیږي او هر سړی تباغ سملاویږي چې داغ نیت وي. لکه موږ تاسو ټول راغلی بس چه سنیت دیا بجولے کی غرزی کی. زکا دینی زائیونو تا خلق پا مختلف نیتونو رازی، دچا یو نیت دے دچا بل لے، بس اس پا کم نیت چه دے دا کور روتے ناغا بدد پا جولے کی ارتاوشی. نو کم سړی کده الله او د الله د رسول په خاطر هجرت کړي، نو د هجرت د الله او د رسول لپاره بشي. او چا چې د دنیا د غټلو یاد یوي خزي سره د نکاح په خاطر هجرت کړي، نو د هجرت بس د دغه دنیا او د دغه خزي د پاره شو. د دې حدیث په صحت او په عظمت او په جلالت شان د محدثینو اتفاق ده، او دا دغه بنیادی احادیث نه ده چې د دین اسلام دارومدار په دې ده. دغه وجدا چولماء کرام او کتابونه شورو کوي، نو دا حدیث پکې راوړي. و عبد الرحمن مهدی رحم الله به فرمایل من اراد ان يصنف كتابا، سوق چه اراده لري چې کتاب ولیکنه ابتدا دې په دې حدیثو کې. اویدی کی طالب العلم تا ویون کې کو استاد دی او کدا ټول طالب العلم یو، دیکې تنبیه ده چې ګوره نیت دې صحیح کا. کده دین پس دکړې کې دې نیت صحیح کو نو مساله به حل شي، ورنه مساله به حل نشي. امام بخاری رحم الله بخاری شریف په دې حدیث معنی شروع کړی دی. او ټول متقدمین علماو به دا حدیث د خپلو کتابونو په ابتدا کې ذکر کولو. پوه شئ په خبره باندې. امام شافعی رحم الله دی حدیث تا نصف العلم وی سورت وی وین هذا الحدیث یدخل فیه نصف العلم، او نصف العلم ولی وی ویدا مالو تعلق بیاد زرسر ای چی دیت عبودیت دا قلب وی یابد جوارح سر ای چې دې ته عبودیت د قالب وای. نو د نیت تعلق د زړه سره ده، نو د نیمو اعمالو دارومدار په نیت ده، ا د نیمو اعمالو دارومدار په جوارح ده. امام احمد رحم الله دی حدیث تا سوی سلس العلم دره ویسد علم، اے وای د اسلام مجموعه د دریو سيزونو نه جوړيږي، قول او فعل او نیت. قول فعل او نیت ځکه ټول دین یا اقوال دي چې هغه د زبان عمل لې، یا افعال دي چې هغه د جوارح عمل لې، یا نیت دی چې هغه د زړه عمل لې. نو دې ته په دې اعتبار باندې ثلث الاسلام ویل دي. بلکې په دې دریو سيزونو کې وای عادی په لورا مستقل او ارجح او افضل عبادت د زړه دی. د قول او د فعل نتایج خو به اعلی ثمرات او میونی شي چې نیت سم دی. اباد علماء دی حدیث بانم دلیل نیول و نیت المومن خیر من عمله. د مومن نیت د عمل نغوره دی. دا حدیث امام طبرانی د سال ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نه نقل کړي لکه مجمع الزوائد کې دی. علامہ البانی وایي چې دا حدیث ضعیف دی. څه شی دی؟ نیت المؤمن خیر من عمله. حدیث اگر چې مجمع الزوائد کې د سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ نه منقول دی، ودا حدیث سندن ضعیف دی. بعض اهل علم دی ترب العلم وی امام ابو داود رحم الله وی دی اسلام دار و مدار پا سلور و احادیثو دی. طول دین پا دی سلور و احادیثو ولار دی. یو پا کدا حدیث مبارک دی انما الاعمال بالنیات. او دویم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د خپل مسلمانۍ نخه د یو سړی او زنانه صدا چې دی او شی د دنیا او د آخرت مقصد پکې نشته هغه پر خودل. لا یعنی خبرې پر خوله دی په غوري زنه خبرې کارونه د ثواب او د عقاب سره تعلق لري. زنه کارونه د ثواب او عقاب سره تعلق لري. ازنه داسې شی دی په لګره مباح خبرې دي، نه ثواب شته نه عذاب شته. نوې د خې مسلمانای نه خداد چې دینم ځان ساتي. دریم حدیث چې پاغه د اسلام دار و مدار دی وای حلال واضح دی او حرام واضح دی. اپا دی منس کې بعض داسې سيزونه دي چې هغه ته مشتبهات وای. نو چا چې دام پرې خل نو د خپل ایمان او دین برقرار ساتلو. سلورم حدیث دی وی تاسو کې سره ترغی صحیح مومن نکی چې دی اورور د پاراغ شیخ وخ کی جزال له خوخی. لچون کې دا حدیث په دغه سلور او احادیثو کې زکه دی تربع الاسلام وای. پوښته اے ربع الاسلام ورته ولي وای؟ وای دې غوښتل بیا دی ها سلورم پکې دار ورته لیکل کې هغه نه کوي هغه وي. لدین بالمقابل امام احمد رحم الله وی ودری حدیث اصول د اسلام دی یو ګره انما الاعمال بالنیات الحلال بین والحرام بین دوشمن او درې مغې وی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد دی دین کې د بل چا خبره نه ځایږي نه د بل پیر نه د فقیر او نه د مولا او نه د بادشاہ بس دین مکمل شوه الیوم اکملت لکم دینکم نو دا دمر لوی حدیث دی اپا دی که علماء لوی لوی خبری کری باز اهل علم سو سو میاشتی پا دی درسو نکی اپا رنستازو دی مرگری وی زرزر بزان کتاب الیمان لو رسو نو مالا غواخم خندارا رخم ایزده الى حدیثو سرسده ای پا لندو زان رسائی شانی ورود دا دی حدیث سده نو دې حدیث سبب ورود او شان ورود چې شان نزول ورته وي د یوې زنانه قصه پکې منقوله ده چې هغه ته څوک مقیس وای او څوک یې نومي قیلو او مقیس سره مشهور وا امام طبرانی په سند صحیح سره د ابن مسعود رضی الله عنه نه نقل کړي ویمون کی او سڑیو دو امی قیس نومی خزی تے دا نکا پیغامو لیگلو ناغی خزی پکی دا شرط مکرر کووی حجرت بکے نالب نکا کیگی نو دی سڑی دا دی خزی دا نکا دا وجه نا حجرتو کو نو مونگ بدتا مهاجر امی قیس وی باز نور و سلفم دا واقعا نقل کرے لکه سعید ابن منصور دا واقعا نقل کړي حافظ ابن حجر رحم الله د تبرانی د حدیث باره کې وای وای صحیحن علی شرط الشیخین دا حدیث سعید په شروط د شیخینو خو دې په لګوري حافظ ابن حجر یو اشکال وارد کړي ویدا کیساگر چه سندن صحیدا خدا زما د نظر نه شرط نه دی تیر شوی چې پیغمبر علیه السلام د دی واقع د وجنه دا حدیث ویل جن ملا مال بنیات نو واقعا په خپل ځای صحیدا خو ویدا د دې شان ورود نه دی وګوره وی حافظ کله وی ما دا شی نه دی کتلې حافظ ابن حجر تا علماء حافظ الدنیا وی سورتا وی ناغا بیا ډیر مشکل شي البته وی محمد عابد سندی رحمه الله دا یو لوی عالم تیر شوی اده کتاب د حدیث په هر کتاب د دس لیکل دي دا د خپل زمانه یو لوی محدثو علامه محمد عابد سندی وېداد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب صاحب استادو اوسم پاربو کې د دای د خاندان ډېر قدر دی چون کی داغی دینی مشر محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله او داغ استاد محمد عابد سندی اوسم د دوی په نسل کې اولو عالم دی او د عقیدی استاد دی په جامع اسلامیه کې پیر شیخ خلق ولا درس لکینی انور ملکونو تمزی اغم په سندی سیب مشهور دی دا د عقیدی دکتور دی په جامع اسلامیه کې نور ملکونو تمزی او ډېر لوی حلقه د درس په مسجد نبوي کې نور ملکونو په دورو مزي. علامہ محمد عابد سیندی رحم الله وی وی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نای نقل کئ چې زبیر ابن بکار په اخبار المدینه کې وی چې یو سړی د ام قیس د نکاح د پاره هجرت کړو نو اید الله حبیب منبر توخت و وی وی ایو الناس انما الاعمال بالنیات نو که دغه واقعیا سندن صحیح شي نو څه شانی ورود دا جوړې دي شي څه پوښي په خبره باندې ګوره د حدیث مفرد او الفاظ لګوره انما الاعمال بالنیات تاسو ماشاءالله کتابونو کې ویلي چې انما د حصر او تاکید فائدہ ورکړي اگر چې د دې کلمې د اصل بارکې د علماو اقوال مختلف دي بعض وایي انما بسیط ده ها او د بعضی پنیز مرکب ده څوک چې وایي مرکب ده ناغی وی داد ان حرف ان حرف تحقیق او دما کافنا جوړ دے ما کافا غیل وی چه دا عمل ناغس کئی منکول کئی او دیو قول مطابق داد ان او دما زائدن مرکب دے او یو دریم قول دام دی چې د اناو د ما نافیه داغې نه مرکب دی نو یو جز د دی د یو شیز بات کوي او دویم جز نفی کوي او کلام چې دایر بین النفی والاثبات شي نو هغه حصر او تاکید فائدہ کوي. دا اعمال دا عمل جمع دا او دا عمل او دا فعل پا منس کی علماء وی فرق دے عمل آغی چی سوچ فکر کتو سر یو کارو کی دی وجن دا لغت علماء وی العمل ما کان عن فکر و رویت عمل دی لوی چې د فکر او د لیدو نه پس وی افعال عام دي کدی او شیل میو که بغیر علم وی خودی ته فعل وای بل په عمل کې استمرار او میشواله افعال حقول لوی هغه کې امتداد او پای کې میشواله ني روی دیده که اعمال ذکر کری افعال نی ذکر کری چه پا اعمال حسنو که دوام و استمرار مقصود ده او انما الافعال بالنیات ندی ویلی بالنیات دا په تشدید او تخفیف دواړو سره اے بنیات او بنیات ګوره نیت عام ده د لغوي معنی په اعتبار هر قسم مقصد او ارادي لوي او په شریعت کې پا آغا ارادی دا نیت لک اطلاق کی گی چاگی کی دا اللہ رضا مقصود وی او د نیت علماء درې قسمونه ذکر کړي وي تمیز العبادت عن العادت پدې سره تمیز او جداواله د عبادت راځي د عادت نه یو سړی عادت ته چې سار نه تر ما خامس نخري خودي ته خروج نه وي ځکه دا عادت ته نیت ور سره نشته خو کدي سره نیت وکړو روزه به ته جوړ شي نو د نیت په ذریعه د عبادت او د عادت په منس کې تمیز راځي یو سره سی ولار دیو ګنټا اکل د رکوع په شکل راټی شي اکل د سجدي په شکل چرته لړ شي نو کله عادتا خلق ورده شم دا سکه و دین به عبادت په نیت جوړیږي چې د مز نیت وکي بل د نیت یو قسم دام دی پدې کې تمیز د عبادت عن العبادت راځي لکه ما پزړه کې نیت د مز د ماسپخینو کو نو د نور منځونو نه تمیز راغې کرانغه سلور رکعات خود ماسخوتنه مو ادم ازګر مو او درم تمیز د معبودن المعبود ده خلق خونو گٹو جواندو مڑو تا مبادت کئی نگور آغی تا شرک وئی پانیت سر جتوی ناز ده یو عبادت و بندگی کوم چې زما رب خالق او رازک ده ور حاصل د حدیث دا ده چې نبی کریم علیه السلام ترغیب ورکای چې په عمل کې د مقصود اخلاص شي زکه د عمل حسن او قبح دا د دې سره تعلق لري ک اعمال عند الله مقبول وی نو په نیت صحیح هبای اګه مردود وی نیت کې بغړ بړوي و امام بخاری رحم الله حدیث کتاب کې مقرره یادی په لګره هر ځای کې وای چې بل دې نه حدیث مقرره نو هغه کې څه فائدې وي و یو مقاماتو کې دا حدیث انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کې راوړي وای پاول ځای کې اعمال او نیات دواړه د جمع شي غیر وړي ا باقی په تمام مقاماتو کې نیت مفرد او عملی په پینزو مقاماتو کې جمع او صرف یوزه کې مفرد روڑه دلتا دوار سیغی جمع دی انما الاعمال بالنیات ندیتا مقابلت الجمع بالجمع وی نو انقسام د احادو ده په احادو باندې معنا د انما الاعمال بنیاس هر عمل په نیت ده او هر عمل کې نیت معتبر ده او د نیت د اختلاف سره عمل کې اختلاف راځي لکه یو سړی خوشبوئی په دې نیت لګی چې دا د پیغمبر سنت دی نیت ولا وکړو نو ثواب به ملاوي کی کنه اګه دیو جراشه خوشبو لګا ا د خزو په دې منز کې بدی چې دیله بوې ورشي نیت سره د دې نشه جوړ شول ګناه ته جوړ شو. پدې د فقهای کرام اتفاق ده چې عبادت محضو کې نیت شرط ده. عبادت محض هغه عبادت چې د قربت په غرض باندې کیږي او مدرک بالعقل نوي لکه موز روزه زکات حج دا د نیت نه بغیر معتبر نه دي. دې ته عبادت محض وایي خالص عبادت دي. البتا د اودس بارکی د ائمه کرامو مجتهدین رحم الله اختلاف ده چې اودس بغیر د نیت نه صحیح کیږي او کنا. امام مالک امام المدینه امام شافعی امام محمد او باز نور ائمه کرام رحمهم الله تعالی پنیز بغیر د نیت نه او د سړو صحیح کیږي نه. کچا او د سو کو خو په صابون مخلاص وینځل خپې خو چې نیت نی او د سو نشو. امام ابو حنیفه امام ابو یوسف امام محمد امام سفیان سوری امام اوزاعی او یو روایت دی امام مالک رحم الله امداده چې په اودس کې نیت شرط نه ده بغیر د نیت نم اودس صحیح دی. علامه ابن رشد چې د مالکیو علماو نه ده او اصل کې منشا د اختلاف صدا وای کم حضرات فقها چې اودس ته عبادت محض وي غیر مدرک بالعقل عبادت جوړی ناغي وي چون کې دام عبادت محض ده نو نیت ورته واجب او شرط ده. حکم فقها چې وي چې دا عبادت محض نه ده بلکې دا د عبادت د پاره وسیله او ذریعہ ده دای پنځ د عبادت محض نه شو ناغي وي نیت په کې شرط او واجب نه ده. وې دی یو عالم په نظم حدیث په ظاهر محمول نه دی دی په لګوره په فقها او علماو کې دی یو په نظم حدیث په ظاهر محمول نه دی ځکه ظاهري معنا خدا سي دا چې د اعمال او وجود نیت سره دی حلال کې دا درست نه ده یتنا بغیر عمل موجودیږي. لکه چت نه سګرو غرزیدو غو د غرزیدو نیت نو کړو غو چې درپ شو کتر غرزیدو او بای به نیت د بچت نه راغې ها دیو جنہ په عبارت کې تقدیر ضروری ده په ظاهر خدای چا په نظم حمل لري انما الاعمال بالنیات اعمال وجود په نیت ده دا ظاهری فساد ده معنا کې کلام البنیت هم سکی ته چې ټکر اخره رساله نیتی به نیت ته ټکر اخره نو دې کې ائمه ثلاثه د صحت تقدیر لګای انما صحت الاعمال بالنیات یا انما الاعمال تصح بالنیات هر عمل صحت په نیت موقوف دی. نو یو دسم یو عمل له نو د دې صحت بغیر د نیت نه نشي کېدی. او احناف علماء وی انما ثواب الاعمال بالنیات. او انما حکم الاعمال بالنیات حکم اخروی د اعمال په نیت سره ده. پوش وی پا منشا ده اختلاف بانیا ده دی فقهاو دمرا جور نظر وی پا دی اعتبار ده فقه پا فروعی اجتهادی مسائلو کی ده ائمه کرام و پا منس کی اختلاف رازی. وای هر سړی لا وای هاغه چې کم نیت کړي باځ وای چې دا وینده مالک کل امر مانوا دا د مخ کی تاکید دی. ها دا هغه مخ کی جمله سره اباز وی تاسیس ته دا د مخ کی جمله د مضمون عادا او تکرار نه دی بلکې یو نوې مضمون د تاسیس او تاکید خو پیژ نه کړه. وی په تاکید کلام ال حمل کیږي چې تاسیس ممکن نه وی. عدلت په تاسیس باندې کلام حمل کول ممکن دي. علامه سیندی رحم الله وای دا مخ کې جمله چې انما الاعمال بالنیات دا یو ضابطه ذکر کوي چې ګوره د اعمال مدار په نیت دی. او دارست ورته او ضابطه شرعیه ذکر کئی لکه دی حدیث مثال وی پدی کم راغلے لکل امت امین قاعده شوا کنشوا و امین هذه الامه ابو عبید ابن الجراح. بیا وی چې د چا هجرت الله او رسول لره ده نو هجرت الله او رسول لره ده. ګوره لغت کې هجرت څه لوي دا د ترک په معنا راځي او په عرف کې تر کې وطن ته هجرت وای وطن پرېخو. او د شرعي هجرت دوه قسمونه دي هجرت ظاهري او هجرت حقيقي. هجرت حقيقي څه ته وای ترک د معاصی او د گناهونو توي لقد الله حبيب وي والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه حقيقي مهاجر سوق دي چې پرې خود الهغه څه چې الله ته منع کړي دي یو ځای په وطن کې دي خدا الله نافرمانی پریخی نو دا حقیقی مهاجر دی وی ته هجرت حقیقی او باطینی وای او دوی به هجرت ترک د وطن دی هجرت ظاهری دي ته چې دارالحرب پریزي دار اسلام تراش غره وی هجرت باطینی په هر چا لازم ده او فرض ده او د هجرت ظاهری حکم دار کسو احکام د اسلام په دارالحرب کې پوره کول شي نو هجرت فرض نه ده خو بیام پسندیده او مستحب ده او کنه ده د اسلام احکام پزې نشي روړې نو دله هجرت کول فرض دي ابتدا کوم ګور داسې هجرتونه راغلي صحابه د مکی مکرمینا حبشی ته لاړل خو بیا بل هجرت مشهور شو جیر مکی والو ایمان روڑ نو دا مهاجرین ټول واپس را جرال بیا وطن ټول سور اورو ادرم هجرت مدینه منوره ته شو دلتا علماء دی کلام بانی او اشکال سرگن کڑے وی قاعده دا دا چی دا شرط او جزا او دا مبتدا او دا خبر پا منس کی من وجهن مغایرت وی او کنی نو کلام با بی فیدی وی و ایدلتا بظاهرن اتحاد معلومی گی من کانت هجرتو الاللہ و رسولی دا مبتدا دا متزمن دا مانا دا شرط لرا او فهجرتو الاللہ و رسولی دا ورت خبر او دا متزمن دا جزا لرا ادوار یو شیدی اوای نو د دې علماء اوس مختلف جوابونه کړی خو علماء لیکلي وای کدا جوابونه مونږو نو د کلام مقصد او وزن به ختم شي وای بهترین جواب هغه دی چې دل تاګر چې لفظن اتحاد معلومیږي خود معنا په لحاظ مغایرت ته او د اصول او قواعد په اعتبار وی مغایرت معنوی د صحت کلام د پاره کافی وی وې د چا هجرت چې دنیا ته ده وې دا دنیا مشتقه ده د ذنون اغدونو کی د قرب معنا ده. نو دنیا ته دنیا زکوي چې یا خو قریب ال زوال ده وی کل من علیها فان. یا دنیا ته دنیا زکوي چې د اخرت په اعتبار دا مونږ ته نږدې ده. هبای یا مونږ ته نږدې ده یا ورته زکه دنیاوي چې دا زوال ته نږدې ده. بعضی وای چې دنیا د دناعت نه ماخوذه ده، سپکوالی ته وای. اوید دنیا تعریف سده، نو د دنیا دو قسمونه دی، یو حقیقی او ظاهری. وید دنیا حقیقت سده غفلت د الله نا، کس سامان وی کنی نو کما دنیا چې سړې د الله نه غافل کای دي ته ملعون ویلي دي ته سوي دي. یاد یوې خزه د پاره چې نکاح ور سره کول غواړي، نو هجرت د دبس شي چې صلی هجرت کو باندې پوری بس کو. بیا ان شاء الله دې نه وایو دا حدیث ښا که څه پکې بحث پاتې وي نو بیا ان شاء الله وایو.